Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το θέμα με το οποίο θα ξεκινήσουμε δεν είναι αστραφτερό, δεν αφορά τους VIP μας, δεν ανήκει στα ενδιαφέροντα των κομμάτων σωτήρες που διαθέτουν μεσίες, που φυσικά θα μας σώσουν, δεν ιεραρχείται στα σημαντικά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και πρέπει να σας πω, είναι δικαιολογημένο αυτό, γιατί βλέπετε το θέμα έχει μουτζούρα. Έχει τη μουτζούρα των ανθρώπων της δουλειάς και έχει και αίμα. Έχει το αίμα του εργάτη. Ένας ακόμα εργάτης σήμερα νεκρός στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Είναι Οκτώβριος 2021. Λέει. Τον περιμέναν, μα δεν γύρισε στο σπίτι. Έκανε βήρα και η φρίκη έγινε νίκη. Δεν περιμένουμε καμία θεία δίκη. Πες τους να ακούσουν πως το μέλλον μας ανήκει. Έχουν αίμα στα χέρια τα σκυλιά τους λιμένα. Στο λιμένα ένα ποτάμι από χέρια υψωμένα. Ποτάμι του αίμα η ανάπτυξη ψέμα. Από ποιον και για ποιον έχουν τα φέτη καθρεμένα. Αδέρφια χαμένα δεν πάνε ποτέ. Όσοι μένουνε πίσω μας υπόσχονται. Τραβέσω και προς ολοταχώς. Όλοι συνάδελφοι στον τόπο του εγκλήματος. Λουλούδια, φωνές, οι αρχές αγκαλιές. Κανένας μόνος του, είμαστε πολλοί και πολλές. Δουλεύουμε σκληρά, αγωνιζόμαστε σκληρά. Είναι η δικιά μας σειρά, τώρα μιλάει εργατιά. Ουρά τα βαπόδια και ας φτάσουνε στην Κρήτη. Για όσους δεν γυρίσανε στο σπίτι. Τους φταίει ο νεκρός, δεν ήταν προσεκτικός. Κοντραβάρδια στο μόνιμο καθεστώς. Και τριγύρω σιωπή, τα κανάλια σιωπή. Καλλιτέχνες σιωπή, δίθεν αριστερή σιωπή. Ζήστε σε λοχεύαν για να διώξουν σωματεία. Τσιράκια των εφόπλιστων γνωστή ιστορία. Όλοι under control είμαστε εντάξει. Λοιπόν η ασφάλεια ακριβότερη από τον damage control. Σακατεύουμε γόνατα, μέσες και μυαλά. Ο χιονιάς δεν σταματά, τον καλό τον πακετά. Δεν μας βλέπουν όσο θέλαν τα ίδια μας τα παιδιά. Μα υπνίες, αριθμίες, κατάθλιψη, στρες. Δεν κοιμόμαστε, αρρωσταίνουμε, κατάλαβες. Δεν ήταν η κακιά στιγμή, ήταν επιλογή. Τώρα σιωπή για μια στιγμή. Χωρίς ντροπή, θρυνούμε απ' την πρώτη γραμμή. Αυτό είναι για όσους δεν γύρισαν στο σπίτι. Για όσους χάσαν τη ζωή τους και δεν γύρισαν ποτέ απ' τη δουλειά. Απόψε δεν γύρισε στο σπίτι. Απόψε δεν γύρισε στο σπίτι του. Απόψε δεν γύρισε στο σπίτι. Απόψε δεν γύρισε στο σπίτι του. Τον περιμέναν, μα δεν γύρισε στο σπίτι. Έκανε βήρα και η φρίκη έγινε νίκη. Δεν περιμένουμε καμία θεία. Την ώρα λοιπόν που σε αυτούς τους χώρους δουλειάς πραγματοποιούνται κυβερνητικές φιέστες, είναι εκεί που οι εργαζόμενοι παλεύουν ενάντια στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Μόνο τον τελευταίο μήνα μετράμε νεκρούς και τραυματίες στα ναυπηγεία Ελευσίνας, στα ναυπηγεία Σύρου, στα ναυπηγεία Σπανόπουλου. Πώς το λένε? Ναι, υπάρχει μια ζυγαριά. Στο ένα ζύγι είναι τα κέρδη τους. Στο άλλο ζύγι είναι οι ζωές που παράγουν αυτά τα κέρδη. Το ξέρω, το θέμα δεν είναι αστραφτερό, αλλά ξέρετε, σήμερα έχουμε έναν ακόμα νεκρό εργάτη. Τρεις εργάτες τραυματίστηκαν σήμερα. Αυτός ήταν ο απολογισμός του νέου εργατικού ατυχήματος, έτσι τα λένε, που έγινε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Νεκρός είναι ο ένας από τους τρεις εργαζόμενους. που τραυματίστηκε. Ο εργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα στην ναύπηγο επισκευαστική ζώνη, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης λίγες ώρες νωρίτερα έλεγε ότι τη βάλανε σε τάξη. Έτσι έλεγε. Λίγες ώρες νωρίτερα ο κύριος Μητσοτάκης. Και η απάντηση βεβαίως ήρθε με αυτόν τον τραγικό τρόπο. Ένας εργαζόμενος ακόμα δεν θα γυρίσει σήμερα στο σπίτι του. Οι τρεις εργάτες συμμετείχαν σε επισκευαστικές εργασίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη σε πλοίο, το οποίο ήταν ανελκυσμένο σε μία από τις τρεις πλωτές δεξαμενές της ζώνης. Οι εργαζόμενοι ήταν σε σκαλοσιά για να τοποθετήσουν το πτερύγιο στην προπέλα του πλοίου και έπεσε η σκαλοσιά. Η σκαλοσιά έπεσε με αποτέλεσμα να πλακώσει τους εργάτες το πτερύγιο. Ο νεκρός εργάτης είναι ένας 47χρονος χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος πάνω στον οποίο έπεσε το πτερύγιο. Ένας ακόμα 47χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και ένας 43χρονος τραυματίας επίσης στο κεφάλι αυτός έχει μεταφερθεί επίσης σε νοσοκομείο. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Το 2019 τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, επαναλαμβάνω, έτσι τα λένε, ατυχήματα, δεν τα λένε εγκλήματα, ήταν 51. Το 2020 ήταν 41. Το 2022 εκτοξεύτηκαν στα 104. Και μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2023 είναι πάνω από 60. Δηλαδή, με αυτό το ρυθμό, αν μπορούσε η ζωή του ανθρώπου να μπει σε στατιστική, αυτό που θα λέγαμε είναι ότι πάμε για ένα μαύρο ρεκόρ όλων των τελευταίων χρόνων. Ποιες είναι οι αιτίες τώρα για όλα αυτά? Είναι η κακιά η ώρα? Είναι η κακιά στιγμή? Είναι ή δεν είναι η όλο και αυξανόμενη εντατικοποίηση της δουλειάς? Είναι ή δεν είναι η άνοδος των ορίων συνταξιοδότησης? Είναι ή δεν είναι η υποβάθμιση των περίφημων αρμόδιων ελεγκτικών αρχών? Είναι ή δεν είναι αυτή η περίφημη ευελιξία της εργασίας? Το ΣΕΠΕ, το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για παράδειγμα, με βάση τον νόμο του Σούπερμαν του κυρίου Χατζηδάκη, μετατράπηκε σε ανεξάρτητη, λέει, αρχή, ενώ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο, το Υπουργείο και η κάθε κυβέρνηση και το καλό μας κράτος ως συλλογικός κομματικός φορέας των ολιγαρχών απαλλάχτηκε της υποχρέωσής του να ελέγχει το συγκεκριμένο σώμα, που έτσι κι αλλιώς βεβαίως υποστελεχώνεται. Θυμίζω το έγγραφο το οποίο στάλθηκε πριν από λίγες εβδομάδες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στα αστυνομικά τμήματα και στο κεντρικό λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, που ακούσατε. Με αυτό το έγγραφο καλούνται οι αρμόδιες αρχές να μην δίνουν παραγγελία για έρευνα σε ό,τι αφορά τα αίτια και τις συνθήκες των εργατικών ατυχημάτων, αν αυτά, λέει, εντάσσονται στην κατηγορία ίσονος σημασίας. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Θυμίζω ότι τα στοιχεία για τα εργατικά λεγόμενα ατυχήματα είναι ελλιπή και λόγω της διάλυσης της εργατικής νομοθεσίας και λόγω των ανύπαρκτων ελέγχων και λόγω βεβαίως της απόκρυψής τους από εργοδότες. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, τη σωσμένη από τους σωτήρες και τους μεσίες στους χώρους δουλειάς? Πανελλαδικά, πάνω από 2.000 εργαζόμενοι, 2.000 εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους την ώρα της εργασίας τους στο διάστημα 1999 ως το 2019. 400 εργαζόμενοι κάθε χρόνο πεθαίνουν από επαγγελματικές ασθένειες. Επαναλαμβάνω, 46 νεκροί εργάτες το 18, 51 το 19, 41 το 20 και 104 το 2022. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του στο χώρο εργασίας του κάθε 3 μέρες. Ένας νεκρός εργάτης κάθε 3 μέρες στην Ελλάδα. Μόνο πέρυσι καταγράφηκαν 14.000 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα. Μόνο στον κλάδο του επισιτισμού 53 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους την τελευταία εξαετία πηγαίνοντας την τελευταία παραγγελία τους. Μιλάμε για τους ντελιβεράδες. Στον κλάδο των κατασκευών, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, πέρυσι μετράγαμε ένα νεκρό κάθε 5 μέρες και βεβαίως εκατοντάδες σακατεμένους. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, συμβαίνουν την ώρα της νέας σωτηρίας της χώρας. Αυτοί οι οποίοι δεν την έχουν δει αυτή τη σωτηρία στους χώρους δουλειάς, τι ζητάνε? Ζητάνε τα αυτονόητα, που με βάση αυτό το καθεστώς φαίνεται ότι είναι τελικά επαναστατικά. Και ποια είναι τα αυτονόητα? Η άμεση στελέχωση των επιθεωρήσεων εργασίας, την αυστηροποίηση και εντατικοποίηση των προληπτικών ελέγχων στους χώρους δουλειάς. Αυτοί οι οποίοι ζυμώνονται με το ατσάλι ζητάνε βαρέα και ανθυγιεινά και βεβαίως ζητάνε να μην βρίσκονται στις καλοσχές μέχρι να αποφασίσουν οι σωτήρες ότι ούτε ένας 60χρονος ούτε ένας 65χρονος μπορεί να κάνει αυτά που εκείνοι ψηφίζουν και αποφασίζουν στα κλιματιζόμενα γραφεία τους με τις ωραίες πολυθρόνες. Η φαμπρικά δεν σταματά, δουλεύει νύχτα, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως το λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό? Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια βιοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σχέδια. την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόνεις μονάς, πειναϊκή, πειναϊκή είναι χρήμα. Τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μη δόνεις μονάς, πειναϊκή, πειναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τι, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός λοιπόν σήμερα, αλλά βεβαίως είπαμε δεν είναι τόσο αστραφτερό θέμα, δεν είναι δα και ο γάμος του Κάρολου, ούτε φυσικά η στέψη του Κάρολου. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα εκλογικά μας πράγματα, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκίνησε σήμερα μηντιακά την προεκλογική του εκστρατεία, επισήμως από το απόγευμα στο Περιστέρι. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δήλωσε ότι θέλει την αυτοδυναμία, αλλά δεν την θέλει για τον εαυτό του ούτε για το κόμμα του. Θέλει, λέει, την αυτοδυναμία για την παντοδυναμία της χώρας. Θέλω να θυμίσω ότι αυτή η παντοδύναμη χώρα, η οποία προέκυψε προφανώς από την προηγούμενη αυτοδυναμία του κύριου Μητσοτάκη, έχει 400 δισεκατομμύρια χρέος. Είναι 50 δισεκατομμύρια πάνω από το ποσό που παρέλαβε ο αυτοδύναμος και παντοδύναμος κύριος Μητσοτάκης το 2019 και κανένα κατοστάρι δισεκατομμύρια παραπάνω από τότε που μπήκαμε στα μνημόνια. Η αυτοδύναμη κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη επέφερε την παντοδυναμία της χώρας ήδη, πρέπει να σας πω. Αυτό καταγράφεται και στο ιδιωτικό χρέος, το οποίο έχει εκτιναχτεί στα 270 δισεκατομμύρια. Στο πλαίσιο της αυτοδυναμίας του κυρίου Μητσοτάκη έχουμε μια παντοδύναμη χώρα στην οποία οι εργάτες της, οι εργαζόμενοι της, οι υπάλληλοι της έχουν μείον 7,4 πραγματικό μισθό σε σχέση με την αγοραστική του δύναμη. Και βεβαίως είναι στο πλαίσιο αυτής αυτοδύναμης, παντοδύναμης Ελλάδας, του αυτοδύναμου και παντοδύναμου κυρίου Μητσοτάκη, που εδώ και 26 μήνες, 12 μήνες πριν ο Πούτιν, με τον οποίο είχε αδελφοποιήσει το κόμμα η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της το 2011, μπει στην Ουκρανία, έχουμε 26 μήνες διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Βεβαίως θα μου πει κάποιος, ρε Μπογιόπουλε, η κάλπη μίλησε. Βεβαίως, ουδε μία αντίρρηση έχω ότι μίλησε η κάλπη. Κοιτάξτε, μη μιλήσει και η κοινωνία κάνα πρωί με εκείνο τον τρόπο που μιλάει όταν φεύγει το καπάκι της χύτρας. Κοιτάξτε και αυτό. Μιας και είμαστε στα εκλογικά, πρέπει να σας πω, γιατί και τούτο εδώ εκλογικό είναι, πολιτικό είναι. Είχαμε παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πράγματα, υπό την έννοια ότι εμφανίζουν την Εκκλησία να εμπλέκεται μέσω κληρικών της και αγιοριτών της και δεν ξέρω καντιλαναυτών της στα πολιτικά δρόμενα, και ως εκ τούτου υπήρξε παρέμβαση του κυρίου Ιερώνυμου με αφορμή αυτό το πράγμα, το Νίκη, το οποίο κυκλοφόρησε και πήρε 2,9 στις εκλογές την 21η του μήνα, και με αφορμή λοιπόν τις τοποθετήσεις που έχουν γίνει για ακροδεξιό πράγμα το οποίο έχει σχέσεις με παραεκκλησιαστικές οργανώσεις, με μοναστήρια, έχουμε και δηλώσεις και Μητροπολιτών και πρώην Υπουργών, έτσι, γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Ιερώνυμος είπε ότι επαναλαμβάνεται αυτονόητα, ότι τα αυτονόητα είναι ότι δεν υπάρχει εμπλοκή της Εκκλησίας και των κληρικών της και διεραρχών και εμού προσωπικώς, όπως είπε, στα πολιτικά δρόμενα του τόπου εν όψη των επερχόμενων εθνικών εκλογών. Καταδίκασε δηλαδή όλο αυτό το οποίο υπάρχει, εάν υπάρχει. Και εν πάση περιπτώσει, μιλώντας εξ ονόματος της επισήμου Εκκλησίας, ο κύριος Ιερώνυμος είπε ότι η Εκκλησία δεν εμπλέκεται στα πολιτικά πράγματα, καθότι όλους τους αγαπά, όλους τους αγκαλιάζει, όλους τους αποδέχεται, όλους τους υπηρετεί και για τη σωτηρία όλων εργάζεται. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Ιερώνυμος, σεβόμενη η Εκκλησία απόλυτα το αυτεξούσιο και την ελευθερία του ανθρώπου, ουδένα επιχειρεί να αποδιγετήσει ή να χειραγωγήσει ή να καθοδηγήσει προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση σε κάθε πτυχή του δημόσιου βίου της χώρας. Όποιος ισχυρίζεται, είπε ο κύριος Ιερώνυμος, κάτι τέτοιο, είτε ουδέν γνωρίζει από τα της Εκκλησίας και ουδεμία επαφή έχει με αυτήν, είτε ηθελημένα και συνειδητά βιάζοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα και παίζοντας δικά του παιχνίδια, αποπειράται να την απομειώσει, να την προσβάλλει και να την υβρίσει. Ως εδώ, είπε ο κύριος Ιερώνυμος, η Εκκλησία μας ούτε πολιτεύεται, ούτε συμπολιτεύεται, ούτε αντιπολιτεύεται, ούτε κομματίζεται, αλλά πορεύεται, όπως είπαμε, για την σωτηρία της ψυχής ημών. Αυτά είπε ο κύριος Ιερώνυμος. Ο θεατρικός εκείνος, ο θεατράνθρωπος, το είχε πει αλλιώς. Είχε πει: έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε. Τη σέρνει ο βοριάς, λέει, λέει. Ήταν κάποτε τα φύλλα της καρδιάς, λέει, λέει. Που τα μάρανε οι μαύροι ξενιτιά, λέει, λέει. Η αγάπη σου τα πήρε στη φωτιά, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει, λέει. Καλέ μου μη ζητάς απ' το βοριά, λέει, λέει, λέει. Τη συμπόνια απ' τη δόλια μου καρδιά, λέει, λέει, λέει. Ένα δέντρο που το κάψαν κεραυνοί, λέει, λέει, λέει. Δεν ανεφίζει, δε φοβάται, δεν πονεί. Lady May, Lady May. είναι Γιώργο στον Μπάχαλο που έγινε σήμερα στις ενδοσχολικές εξετάσεις. Θα έρθουμε στη συνέχεια. Πριν θα πάμε Τουρκία. Στην Τουρκία λοιπόν ο Ερντογάν ανέτρεψε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά, πώς το έλεγε ο Μπρους Γουίλης, πολύ σκληρός για να πεθάνει. Είχε διαφανεί λοιπόν το αποτέλεσμα από τον πρώτο γύρο των τουρκικών εκλογών. Ο Ερντογάν κατάφερε να είναι για μια ακόμα πενταετία στην διακυβέρνηση, στην προεδρία της Τουρκίας. Επαναλαμβάνω, από τις 14 του Μάη, όταν πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των τουρκικών εκλογών. Τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων στη Δύση άρχισαν να δείχνουν ότι συμβιβάζονται με την ιδέα ότι ο Ερντογάν θα εξακολουθήσει να είναι αυτός στην προεδρία της Τουρκίας. Ήδη από το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου επιβεβαιώθηκαν αυτές οι βαθιές ρίζες που έχει αναπτύξει το λεγόμενο σύστημα Ερντογάν στην κοινωνία της γειτονικής χώρας, γεγονός το οποίο αποτυπώθηκε και στην κάλπη. Θυμίζω, παρά τις προεκλογικές προβλέψεις των μεγάλων δυτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίες εν πωλής απηχούσαν ευσεβείς πόθους, το κόμμα του Ερντογάν σάρωσε στις βουλευτικές εκλογές και ο Τούρκος πρόεδρος στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση είχε χάσει μόλις για κάποια δέκατα της μονάδας στην επανεκλογή του. Αν εξετάσει τώρα κανείς τους λόγους της 20ετούς και πλέον κυριαρχίας του Ερντογάν στην τουρκική πολιτική σκηνή, με δεδομένη τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα που βιώνει μεγάλο τμήμα του τουρκικού πληθυσμού, καθώς και τις τρομακτικές και οικονομικές και άλλες συνέπειες των πρόσφατων σεισμών, ένας ψύχρεμος παρατηρητής μπορεί να καταλήξει σε ένα και μόνο συμπέρασμα. Ο Ερντογάν, με λόγια και με πράξεις, έχει πείσει τους Τούρκους ψηφοφόρους ότι πέρα από το, πώς το λέει το Ευαγγέλιο το δικό μας, ουκ επάρτον μόνο ζήσετε ο άνθρωπος, ότι πέρα από τη φτώχεια υπάρχει και το μεγαλείο της Τουρκίας. Βάνα είναι έτσι, Βάνα Στέλη. Καλό απόγευμα. Αυτό ακριβώς, σε ακούμε προσοχή, είσαι ακριβώς 100%. Έπαιξε το χαρτί του πατριωτισμού, που αυτό είναι το μεγαλείο, εξήρε τον εθνικισμό του μέσου Τούρκου πολίτη, το εθνικιστικό του φρόνημα, έτσι. Και τελικά απέδειξε, διέψευσε τους πάντες, δημοσκόπους, δημοκόπους, αναλυτές, μέσα έξω, τα πάντα όλα, ότι τελικά ο Τούρκος δεν ψηφίζει για το κρεμμύδι και την πατάτα και αν και φόσον πεινάει, αλλά προτιμάει σταθερότητα, προτιμάει εμπιστοσύνη, αυτό το δίπτυχο που έπαιξε ο Ερντογάν, και το πατριωτικό χαρτί που πήγε σε όλη την προεκλογική του εκστρατεία σταθερός. Και αυτό πέτυχε. Έτσι πέτυχε όχι μόνο να ανεβάσει τα ποσοστά του Νίκο, αλλά ανέβασε κι άλλο τα ποσοστά του στις 11 σεισμόπληκτες περιοχές, από τον πρώτο γύρο εννοώ, ενώ σε αντίθεση ο Κιλιστάρογλου, η αντιπολίτευση, η οποία μέχρι και χθες το βράδυ και σήμερα έχουν τα δικά τους θέματα, υπάρχει μια βαβέλ, μια συνεννοησία, έχασε σε περιοχές, πολλές περιοχές της νότιο-ανατολικής Τουρκίας, εκεί που συνεργάστηκε με τους Κούρδους. Τι σήμαινε αυτό? Ότι ο Τούρκος, ο μέσος Τούρκος πολίτης, δεν ήταν έτοιμος, δεν είναι πρόσφορο το έδαφος για τέτοιου είδους συνεργασίες και άλματα χωρίς πρόγραμμα. Φοβήθηκε. Επίσης έχασε με το δίπολο που έπαιξε. Δηλαδή έπαιξε στην αρχή το κουρδικό και μετά έπαιξε με τον λαϊκιστή υπερεθνικιστή, τον Ουμίτος Ντάγ, συνεταιρίστηκε για τον Κιλιστάρογλου μιλάω, και το έπαιξε τις τελευταίες δύο εβδομάδες το χαρτί εθνικιστικά. Ο κόσμος λοιπόν δεν απέδειξε ότι δεν θέλει αυτές τις παλινδρομήσεις. Δεν μπορεί αυτές τις παλινδρομήσεις. Ο Ερντογάν το πήγε σταθερά από την αρχή. Μια μέρα, μια μέρα μετά, τώρα έχουμε εκεί, από ό,τι βλέπω καλά, γίνεται γλέντι. Δεν ξέρω πώς το λένε εκεί. Το γλέντι έχει ξεκινήσει στην Αγία, μέχρι και στην Αγία Σοφιά. Έτσι, είναι και το σύμβολο. Γιορτάζουν και τα γιορτάζουν όλα σήμερα. Και την νίκη του Ερντογάν. Είναι κλινίκη, και την άλωση του Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Είναι η 570η επέτειο. Ο Ερντογάν, όπως είπαμε και το μεσημέρι, δεν θα πάει στην Αγία Σοφία. Σήμερα, προς το παρόν, μέχρι αυτή τη στιγμή το πρόγραμμά του δεν είναι στην Άγκυρα. Είναι στο γραφείο του. Δέχεται τηλεφωνήματα από όλους τους ηγέτες από όλο τον κόσμο. Σε λίγο θα μιλήσει με τον Μπάιντεν. Με τον Πούτιν σήμερα ενδεχομένως θα μιλήσουν αργότερα. Με τον Ισπανό, με την Ελλάδα. Έχει ένα τεράστιο πρόγραμμα τηλεφωνικών συνομιλιών. Προλίγου τον πήρε τηλέφωνο ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς, τον συνεχάρη εκτός από το Twitter χθες από τα μηνύματα, και ξεδήλωσε την επιθυμία να το κάλεσε μάλιστα και στο Βερολίνο τον Ερντογάν, ο Σόλτς, να προωθηθούν στη νέα εποχή του Ερντογάν τα θέματα, τα κοινά θέματα που έχουν η Γερμανία με την Τουρκία, και έχουν πάρα πολλά θέματα και οικονομικά. Βεβαίως, απάντησε ο Ερντογάν, πρόθυμος, θετικός, και όχι μόνο να τα προωθήσουμε, αλλά να τα βελτιώσουμε κιόλας. Λοιπόν, αυτή είναι το πρόγραμμα. Ετοιμάζεται επίσης και η ορκομοσία του και το νέο, η νέα κυβέρνηση. Ενδεχομένως αυτά όλα θα γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας, την Παρασκευή ενδεχομένως, είπε ο Καλίν, ο εκπρόσωπος τύπου δηλαδή. Και υπάρχει ένα βαρύ πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα. Βεβαίως γιορτάζουν την Πινίκια, και δεν τα γιορτάζουν μόνο στην Κωνσταντινούπολη από χθες το βράδυ, γιορτάζουν σε όλη την Τουρκία μέχρι τις πρωινές ώρες και σήμερα, αλλά και σε πολλές πόλεις του εξωτερικού, όπου και εκεί θριάμβευσε. Οι άλλοι θα διαλυθούν στα όσα συνετέθησαν. Λοιπόν, οι άλλοι ξεκίνησαν από χθες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και αν θα συνεχίσει. Καταρχάς, περιμέναμε παραίτηση του Κιλιστάρογλου. Ύστερα από την πολλωστή ήττα του χθες το βράδυ, όχι μόνο δεν παραιτήθηκε, αλλά βγήκε στις 9.30 ώρα και είπε ότι θα συνεχίσω κανονικά. Εξήρε τέλος πάντων το ηθικό που ήταν πεσμένο των ψηφοφόρων του. Τους ευχαρίστησε όλους κτλ. Στις 10, μισή ώρα μετά, βγήκε η Αξενέρ, η συνεταίρα του. Και εκεί ασυνεννοησία. Ούτε την ίδια ώρα κατόρθωσαν να βγουν και οι δύο σε μία μίνι συνέντευξη τύπου. Ο Μεν Κιλιστάρογλου είπε ότι από σήμερα, χθες το βράδυ είχαν μία συνεδρίαση για τα αποτελέσματα τέλος πάντων και τις αιτίες της ήττας και κλεισμένων πυρών. Κανένας δεν ξέρει τι είπαν εκεί μέσα, ούτε φωτογραφίες βγάλαν, τίποτα απολύτως. Ο Μεν Κιλιστάρογλου όμως είπε ότι από αύριο, δηλαδή από σήμερα, θα συνεχίσουμε κανονικά όπως ξεκινήσαμε. Η Αξενέρ χθες το βράδυ είπε ότι από σήμερα θα εξετάσουμε, θα δούμε αν θα συνεχίσουμε. Ο Δε Ιμάμογλου, ο οποίος και αυτός έχει την πρωτοκαθεδρία τέλος πάντων στην αντιπολίτευση, σήμερα πάρα πολλές ώρες μετά την χθεσινή ήττα ευχαρίστησε με ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του. Μάλιστα. Ευχαρίστησε τους ψηφοφόρους και συνεχίζουμε. Ο Ερντογάν όμως, εδώ έχει μια μεγάλη, αν μου επιτρέπεις να πω κάτι, χθες το βράδυ στα επινίκια και στα τραγούδια, και αφού τα αναλύσαμε όλα τα τραγούδια του και τα μεταφράσαμε και τα λοιπά και τα λοιπά, είπε κάτι την ώρα που βγήκε, είπε τις πρώτες ευχαριστίες τέλος πάντων στον κόσμο, στην νεολαία και σε όλα αυτά, ότι επιτέθηκε στην αντιπολίτευση και είπε ότι την Κωνσταντινούπολη σε αγαπάω και θα σε κερδίσω πάλι. Αναλυτές λοιπόν αυτό το ερμηνεύουν ότι ο Ερντογάν ήδη προσβλέπει 10 μήνες μετά, του χρόνου το Μάρτιο του 24 έχουμε δημοτικές εκλογές, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξαναπάρει την Κωνσταντινούπολη, άλλωστε η διαφορά ήταν πολύ μικρή μεταξύ τώρα στις εθνικές εκλογές μεταξύ Ερντογάν και Κιλιστάρογλου, ήταν μόλις 2 μονάδες. Προσβλέπει λοιπόν στις δημοτικές εκλογές να κερδίσει ιδίως στην Κωνσταντινούπολη, ειδικά τώρα με την προεδρία τον ίδιο και με την Εθνοσυνέλευση που έχει την πλειοψηφία, και επίσης ήδη έχει ξεκινήσει και θα συνεχίσει αυτή την επιθετική ρητορική του στην αντιπολίτευση. Βέβαια τελείωσε χτες τον Κιλιστάρογλου και του είπε και τρεις φορές λέει θα στο πω bye Κεμάλ, γεια σου κύριε Κεμάλ, αλλά θα το συνεχίσει γιατί ήδη προσβλέπει στις δημοτικές εκλογές του χρόνου. Ναι, μάλιστα. Έγινε. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μια αγάπη, μια ζωή που σπαρταράει. Είναι μια μάνα που την πνίγει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη κι ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Είναι ο ήλιος που φοβάται να γελάει. Είναι ο πατέρας που θρυνεί γονατιστός. Πάμε να σβήσουμε αυτό που μας πονάει. Να πλύνουμε τα λάθη που γεννά ο θυμός. Το φως που γίναμε τη νύχτα τη νικάει. Είμαστε μάτια μου η γη και ο ουρανός. Αυτό το μίσος μόνο με ρωτά περνάει. Έτσι γεννιέται η ελπίδα κι ο σασμός. Ελπίδα και σασμός. Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντή, στον Αντώνη, στο Δήμο. Να σε καλά Δήμο μου. Κύριε Χριστό, προφανώς η κάλπη είναι κοινωνία, αλλά κοινωνία είναι και ο δρόμος. Κοινωνία είναι και το γραφείο. Κοινωνία είναι και το εργοστάσιο. Κοινωνία είναι και η διαδήλωση. Μη σουφρώνετε τη μητούλα σας. Και αυτό είναι κοινωνία. Κοινωνία είναι και η απεργία. Συνεχίστε να σουφρώνετε τη μητούλα σας. Επίσης, κοινωνία είναι το αγκομαχητό στο σούπερ μάρκετ και το αγβάχ στα νοσοκομεία. Κοινωνία και τούτα, κοινωνία και τα άλλα. Γεια σου Μάρκο. Εγκλήματα είναι, Μάρκο μου. Ούτε το ένα ούτε το άλλο, εγκλήματα. Για να καταλάβετε τώρα ότι αυτοί οι τύποι έχουμε αποφασίσει εδώ. Θα αναφερόμαστε μία φορά στις 100 μέρες στο ποιόν τους. Για να καταλάβετε τώρα τι τύποι είναι αυτοί κάποιοι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, με κουκούλες συνήθως. Έρχεται λοιπόν εδώ τώρα ένας τύπος και μου γράφει, βεβαίως με κουκούλα, έτσι. Γιατί αυτή είναι θρασίδηλοι, όπως έχουμε ξαναπεί. Μπογιόπουλε, μου λέει, ο καπιταλισμός φταίει που ο ντελιβεράς μπαίνει ανάποδα στο μονόδρομο. Γιατί, μου το έγραψε αυτό? Γιατί αναφέρθηκα στους 55 νεκρούς ντελιβεράδες τα τελευταία 6 χρόνια. Θα σου απαντήσω, κουκουλοφόρο Θρασίμη. Ένα είναι βέβαιο, ότι για την ηλιθιότητά σου δεν φταίει ο καπιταλισμός. Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στην Τάνια, στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στον κύριο Ψαρά. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε σένα, Γιώργος Λικουρέτζος. Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Τι γίνεται, ορκιστήκαμε? Όχι μόνο ορκιστήκαμε, διαλυθήκαμε και όλα. Και διαλυθήκαμε και ορκιστήκαμε. Ναι, διαλυθήκαμε αφού ορκιστήκαμε. Σωστό. Ναι. Από τις 12 το βράδυ η χώρα μπαίνει και επισήμως σε προεκλογική περίοδο. Μόλις ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα για την εκλογή των αντιπροέδρων, δεν πέρασε μισή ώρα και ο Φρούραρχος βγήκε με το προεδρικό διάταγμα διάλυση στη Βουλή, το θυροκόλλησε. Οριστικά επίσημα 25 Ιουνίου οι εκλογές, 3 Ιουλίου η σύγκληση της νέας Βουλής για την ορκομοσία των νέων βουλευτών οι οποίοι θα προκύψουν και μένει να δούμε αν θα προκύψει εκεί η κυβέρνηση. Γύρω στις 10 Ιουλίου θα αρχίσει και η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων για την παροχή της ψήφου εμπιστοσύνης. Θυμίζω ότι είναι εκλογές οι οποίες γίνονται με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Πρέπει να σου πω ότι τα κόμματα αυτή την ώρα ασχολούνται μόνο με το ΕΣΟΥΡΟΥ, διότι νωρίς το μεσημέρι εκδόθηκε μια εγκύκλειος οδηγία η οποία ορίζει ότι δεν υπάρχει διαφορά σε σχέση με τις εκλογές με σταυρό και τις εκλογές με λίστα, άρα ισχύουν κανονικά οι περιορισμοί για όλους τις υποψηφίες όπως ίσχυαν και στις προηγούμενες εκλογές, ανεξαρτήτως του ότι θα είναι σε λίστα προτίμησης. Τα κόμματα είχαν προετοιμαστεί για να στέλνουν στα κανάλια χωρίς περιορισμό υποψηφίους. Καταλαβαίνω ότι επηρεάζει σε ένα μεγάλο βαθμό και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε ορίσει τις προηγούμενες ημέρες ότι θα γίνεται συνεννόηση με το γραφείο τύπου για το ποιοι θα βγαίνουν, ποιοι δεν θα βγαίνουν. Αν ισχύσει ο περιορισμός, καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να βγουν όλοι. Αύριο νομίζω συνεδριάζει η Διακομματική Επιτροπή και εκεί θα τεθεί ένα αίτημα από τα κόμματα να μην ισχύσουν αυτοί οι περιορισμοί. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, περίπου κάτι λιγότερο από ένα μήνα θα διαρκέσει και αρχίζει, όπως λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες, αρχίζουν να τρέχουν οι προθεσμίες. Να ρωτήσω τώρα, αυτή η εγκύκλειος για την οποία λες σε ό,τι αφορά την παρουσία των εκπροσώπων των κομμάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή είναι εγκύκλειος του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Σωστά. Σε προηγούμενες εκλογές, οι οποίες είχαν διεξαχθεί με λίστα, ίσχυε αυτός ο περιορισμός? Αν θυμάμαι καλά, το 2015 που είχαμε εκλογές με λίστα, δεν ίσχυσε. Ήτανε ναι, γιατί φαίνεται λίγο αντιφατικό όταν δεν υπάρχει σταυρό στη μέση. Σωστό. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει το 2012, αλλά για το 2015 με βεβαιότητα σου λέω ότι δεν είχε, το συζητούσαν το μεσημέρι στην Βουλή. Και εντάξει, είναι και λίγο περίεργο στη λογική ότι τα κόμματα είχαν προετοιμαστεί σήμερα να στείλουν εκπροσώπους χωρίς περιορισμό. Από το βράδυ, αν το ΕΣΟΥΡΟΥ επιμείνει, θα αρχίσουν να βάθουν πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει τη νομοθεσία. Και σύμφωνοι, εντάξει, αλλά είναι λίγο οξύμορο. Υπάρχει, είναι οξύμορο, είναι αντιφατικό, ναι. Δεν έχει, δεν εδράζεται στη λογική βάση του μέτρου, το οποίο υποτίθεται πάρθηκε ώστε να μην υπάρχει, να υπάρχει μια ισοτιμία μεταξύ υποψηφίων, διότι απευθύνονταν στον ψηφοφόρο ποιος θα σταυρώσει και ποιος θα ξεσταυρώσει. Αφού δεν υπάρχει τέτοιο θέμα εδώ τώρα. Και τώρα δεν υπάρχει και θέμα έβνοιας προσώπου, έτσι. Δηλαδή, να το πούμε, το κόμμα είναι πλέον τι θα κάνει και πόσους βουλευτές θα εκλέξει. Από τη σειρά που υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά κατάταξης και αυτή δεν πρόκειται να αλλάξει. Αν ο πέμπτος βγει περισσότερες φορές από τον τέταρτο, δεν πρόκειται να τον περάσει ποτέ. Θα το πω απλά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μένει να το δούμε αυτό αύριο. Ορκομοσία εκλογή Προεδρείου Βουλή το πρωί επανεξελέγει ο κύριος Στασούλας. Ήταν η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Μα το σημείωναν έτσι, με λίγο νόημα, ότι είναι μόνο για τη μεταβατική Βουλή και ενδεχομένως να έχουμε κάποια άλλη πρόταση ή να έχουμε και τον κύριο Τασούλα. Πάντως δεν δεσμεύει η σημερινή εκλογή την επόμενη Βουλή ή την επόμενη πρόταση του πρώτου κόμματος. Εξελέγησαν και οι αντιπρόεδροι. Αυτό που σχολιάστηκε πάρα πολύ είναι το 296, τα 296 του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, του πρώτου αντιπρόεδρου της Βουλής Εκμόρυνσης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπήρξε στο πρόσωπό του ούτε ένα παρόν. Αν μου επιτρέψει εμένα ένα σχόλιο, ότι αν είσαι ήρεμος άνθρωπος και καταλαβαίνεις τους πάντες, κάποια στιγμή και οι πάντες θα σε στηρίξουν, θα το εκτιμήσουν αυτό που έχεις κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν από σήμερα 12 το βράδυ μπαίνουμε και επισήμως στη νέα προεκλογική Σωστά. περίοδο. Σωστά, 25 Ιουνίου εκλογές. Ξαναετοιμαστείτε. Να σε καλά Γιώργο μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Νίκο, καλό βράδυ. Μου ζητάτε να επαναλάβω τα στοιχεία. Θα τα επαναλάβω λοιπόν τα στοιχεία. Ξαναλέω, σήμερα είχαμε ένα ακόμα νεκρό εργάτη στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη. Είναι εκεί που είπε ο κύριος Μητσοτάκης το πρωί ότι βάλαμε τάξη. Έτσι. Θα τα επαναλάβω λοιπόν τα στοιχεία. Πάνω από 2.000 εργαζόμενοι νεκροί την ώρα της εργασίας τους το διάστημα 1999-2019. 400 εργαζόμενοι κάθε χρόνο πεθαίνουν από επαγγελματικές ασθένειες. 46 νεκροί εργάτες το 18, 51 το 19, 41 το 2020, 104 νεκροί εργάτες το 2022. Ένας εργαζόμενος χάνει τη ζωή του στο χώρο εργασίας του κάθε 3 μέρες. Αυτά βεβαίως τα λένε ατυχήματα. Μόνο που είναι τόσα πολλά και επαναλαμβανόμενα, που εδώ το λιγότερο ρόλο πρέπει να παίζει η τύχη. Το περισσότερο ρόλο πρέπει να παίζει το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι έχουν στη δούλεψή τους τους εργάτες τους έχουν υπό συνθήκες εντατικοποίησης και ανασφαλούς εργασίας, προφανώς θεωρούν ότι η ζωή του εργάτη είναι πολύ φτηνή. Πολύ φτηνή. Αυτό είναι το δικό μου συμπέρασμα, κύριε Γιώργο. Αυτό. Αν έχετε άλλο, να μου το στείλετε. Στο πύλιο στη αργά λαστή, πιάσαν το λιόντα το ληστή. Στο πύλιο στη αργά λαστή, πιάσαν το λιόντα το ληστή. Που είχε τα χέρια τέσσερα, τα πόδια δεκατέσσερα, και βλέπε κι απ' την πλάτη με ένα μεγάλο μάτι, και βλέπε κι απ' την πλάτη. Ληστής, το ρώτησε ο δικαστής. Φταίει που είχα χέρια τέσσερα και πόδια δεκατέσσερα, μα πιο πολύ το μάτι. Έβλεπα απ' την πλάτη, μα πιο πολύ το μάτι που έβλεπα απ' την πλάτη. Δεν είχε κάνει φωνικά, ούτε χρωστούσε δανεικά. Μόνο από αυτό το μάτι του, το πίσω από την πλάτη του, πήρε τον αγάτο ψεύτη, το γενίτσαρο το κλέφτη. Πήρε τον αγάτο ψεύτη, γεννήτσαρο τον κλέφτη. Στο πύλιο στη αργά λαστή, πιάσαν το λιόντα το. Και καλά του κάνανε αφού είχε το μάτι πίσω από την πλάτη και έβλεπε τον αγάτο ψεύτη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω χαιρετισμού στον Νικόλα, στον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Χαιρετίσματα στην Ευαγγελία. Γεια σου, Παναγιώτη. Χαιρετίσματα στον Πετράν. Σας διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο Αντώνης από τους Αμπελόκηπους. Στις 11 το πρωί, λέει, σήμερα κόψανε το ρεύμα στην υπερήλικη μητέρα μου. Αυτό δεν είναι είδηση, γιατί το ρεύμα το κόβουν σε πολλούς υπερήλικες και άρρωστους ανθρώπους. Η είδηση είναι ότι κόψανε το ρεύμα σε ρολόι που είναι εξοφλημένο. Και ο μόνος απλήρωτος λογαριασμός που υπάρχει είναι ο τελευταίος, που λήγει 13 Ιουνίου. Από τη μία το μεσημέρι είμαι στα τηλέφωνα σε ΔΕΗ και ΔΔΕ. Και ενώ τελικά δόθηκε εντολή επανασύνδεσης, διότι δεν υπήρχε λόγος διακοπής, ο ΔΔΕ μου είπε θα σας συνδέσουμε μέσα σε 48 ώρες. Εν τω μεταξύ τα φάρμακα είναι στο ψυγείο και η συσκευή οξυγόνου δεν λειτουργεί. Το μήνυμα του Αντώνη από τους αμπελόκηπους. Και το μήνυμα του επιτελικού κράτους προς τον Αντώνη στους αμπελόκηπους είναι αυτό που διαβάσατε. Που σας διάβασα. Επιτελικό είπαμε το κράτος, αλλά σήμερα τι πάθαμε, σήμερα μας την πέσανε οι hackers. Μας την πέσανε οι hackers λοιπόν και ως εκ τούτου έπεσε η τράπεζα θεμάτων την πρώτη μέρα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά τα οποία δεν έδωσαν. Το Υπουργείο λέει τώρα ότι πέσαμε θύματα αδέρφια εμείς σε άνηση μάχη με hacker. Δεν ήταν πρώτη μέρα, τι ήταν? Όχι, τι ήταν? Κύριε Καργόπουλε, δεν ήταν η πρώτη μέρα σήμερα? Ναι, είναι. Γεια σας. Χαιρετήσουμε όλους τους ακροατές. Πραγματικά ζήσαμε απίστευτες καταστάσεις το πρωί. Σήμερα ήταν χιλιάδες εκπαιδευτικοί από τις 6.30 ώρα το πρωί στα σχολεία τους, προκειμένου να είναι εκεί που πρέπει και να κάνουν τη δουλειά τους. Το σύστημα είχε πέσει. Επανήλθε κατά τις 10 παρα 10. Οι μαθητές της πρώτης βάρδιας ήταν στο 8 το πρωί. Επανήλθες 10 παρα 10. Περιμένετε, θα σας πω. Δηλαδή τους νικήσαμε 10 παρα 10 τους χάκερ? Όχι, δεν νικήσαμε, θα σας πω γιατί. 8 η ώρα ήταν χιλιάδες μαθητές στις τάξεις, μπαινοβγαίναν τα παιδιά με το άγχος και την αγωνία και προσπαθούσαν να τους εξηγήσουμε τι γίνεται. 10 παρα 10 άνοιξε το σύστημα, αλλά επειδή μπήκαν όλα τα σχολεία, 1900 περίπου γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ, πάλι υπήρχαν τεράστιες δυσκολίες γιατί γινόντουσαν κλήρωση των θεμάτων, δεν οριστικοποιούνταν. Με αποτέλεσμα σε πάρα πολλά σχολεία της Ελλάδας, η Β και η Α Λυκείου να μην δώσει καν εξετάσεις, αφού ταλαιπωρούσαν τα παιδιά τους 8 το πρωί μέχρι τις 12 να τα διώξουν τελικά. Και η τρίτη λυκείου, για την οποία είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό, πραγματικά θα σας πω πιο κάτω γιατί, να δώσει γενικώς εξετάσεις, αλλά υπάρχουν και πάλι μερικά σχολεία που η τρίτη λυκείου δεν έδωσε. Να σημειώσουμε ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα, Τετάρτη για την τρίτη λυκείου, πρέπει να βγουν οι βαθμοί ώστε Πέμπτη να ξεκινήσουν οι πανελλαδικές για τα ΕΠΑΛ και Παρασκευή για τα γενικά λύκεια. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν κάνουν κανένα τσαφ πάλι αύριο, ειδικά σου με αυτές τις λυκείου που δεν έχουν δώσει, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε, φύγανε με κάτι πακέτα σήμερα οι συνάδελφοι από τα σχολεία, 100-150 γραπτά, και κάποια θα φύγουν αύριο το μεσημέρι, τα οποία πρέπει να διορθωθούν στον αυτόματο, να περάσουν οι βαθμοί, να βγουν τα πολιτεία, να μπορούν να δώσουν τα παιδιά εξετάσεις. Ξέρετε, τα γραπτά για μας δεν είναι χαρτιά. Τα γραπτά είναι ο Γιάννης, η Μαρία, ο Γιώργος, είναι αυτές μας. Δεν μπορούν να βάλουν στον ανεμιστήρα όπως λέγανε παλιά. Πρέπει να στέκεσαι σε κάθε γραπτό με το σεβασμό που απαιτεί ο κάθε μαθητής. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Έχουμε λοιπόν αυτή την ιστορία τώρα με την τράπεζα θεμάτων κτλ. Έγινε σήμερα αυτό το μπάχαλο το οποίο έγινε και θέλω να μου πείτε αν είναι πιστική η εξήγηση που δίνεται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο για τους hacker. Αλλά πέρα από αυτό, έγινε το μπάχαλο αυτό. Έχουμε τις προθεσμίες και τις ημερομηνίες στις οποίες αναφερθήκατε. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια απλή οδηγία ή εξετάσεις να γίνουν με θέματα που θα βάλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί? Αυτό ακριβώς ήθελα να το πω τώρα. Απλά 9 ώρα το πρωί στείλαμε και με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ στο Υπουργείο. Ούτως ή άλλως το πρώτο και το τρίτο θέμα το βάζουμε εμείς. Το Β και το Δ ήταν με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Να βάλουμε τα θέματα εμείς όπως κάνουμε εδώ και 30 χρόνια και πιστέψαμε χιλιάδες να δεν έχουν κάνει ούτε ένα τσάφ τόσα χρόνια. Πρώτη φορά γίνεται αυτό στις εξετάσεις. Που είναι πλάκι το Υπουργείο σε αυτή τη διαδικασία με τις τράπεζες θεμάτων, αρνήθηκαν, προτίμησαν να βασανίσουν χιλιάδες μαθητές σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για τραγελαφικές καταστάσεις, να είναι 200 μαθητές Α και Β Λυκείου στα σχολεία που να περιφέρονται από τις 8 το πρωί και ταυτόχρονα στις 12 μου λέει αυτή τη βαβούρα να πρέπει η Τρίτη Λυκείου να γράψει, προκειμένου από τη λύσα τους να εφαρμόσουν την τράπεζα των θεμάτων. Είναι πραγματικά οι άνθρωποι, είναι απίστευτοι. Προκειμένου να εφαρμόσουν ένα μέτρο. που έχει τη γενική κατακραυγή ούτως ή άλλως των μαθητικών κοινοτήτων, των εκπαιδευτικών, των ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ, της αρρώστιας της Ομοσπονδίας Γονέων. Έχουμε πει 100 φορές ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται προβλήματα, εμπόδια, φραγμοί στα παιδιά, δεν λαμβάνεται υπόψη, δεν λαμβάνεται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάποιου σχολείου, η κοινωνική του σύνθεση, τα γνωστικά προβλήματα. Είναι ισοπεδωτικός ο τρόπος αυτός της εξέτασης. Παρόλα αυτά το επιβάλλουν και παρότι έγινε αυτό το τσαφ σήμερα, επιμένουν και προτιμούν, λέω και πάλι, να βασανίσουν χιλιάδες μαθητές. Και σκεφτείτε ένα παιδί τρίτης λυκείου που θα πάει αύριο τελικά να δώσει το μάθημα, το σημερινό, γιατί σε μερικά λύκεια δεν έγινε στην τρίτη λυκείου, ούτε η τρίτη λυκείου δεν τα κατάφερε. Με το άγχος που θα πάει αύριο, θα περιμένει να βγει την Τετάρτη ο βαθμός και Πέμπτη για τα ΕΠΑΛ και Παρασκευή για τα γέλα, ξεκινούν στις Πανελλαδικές. Τα έχουν διαλύσει τα παιδιά. Και βέβαια και τα άλλα παιδιά της πρώτης και της δεύτερης, ξέρετε τι είναι για ένα παιδί να προετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις, να περιμένει 4 ώρες και μετά του πούνε θα δώσει το μάθημα τελικά μετά από 10 μέρες. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτοι. Και να πω και μια κουβέντα γι' αυτό. Όλοι, γιατί το έχουμε αναφέρει τώρα, το έχουμε συζητήσει και μαζί, κύριε Μπογιόπουλε. Όλοι αυτοί, το ΙΕΠ, ελέγχει όλο τον αξιολογικό μηχανισμό, σύμβουλοι επόπτες εκπαίδευσης, αλλά και η διοίκηση του Υπουργείου, οι οποίοι είναι οι επίδοξοι αξιολογητές μας. Οι δυνάμοι, τώρα προσπαθούν να περάσουν τα αξιολογικά. Αν είστε υπό αξιολόγηση, εσείς. Ναι, ναι, αυτοί οι άριστοι. Λοιπόν, εμείς 15 χρόνια, το έχω ξαναπεί, κρατήσαμε το σχολείο όρθιο μόνοι μας, χωρίς καμία βοήθεια, βάζοντάς μας εμπόδια τέτοιου τύπου το κράτος. Έχουμε αξιολογηθεί. Αυτοί που καλούνται να μας αξιολογήσουν, μόλις βάλαν το χέρι τους σε εξετάσεις που επαναλαμβάνω εδώ και δεκαετίες τις κάνουμε εμείς στα σχολεία και δεν έχουμε κάνει ούτε ένα τσάφ ούτε σε ένα σχολείο όλης Ελλάδας, βάλαν το χέρι τους και είδατε τι έγινε. Να ρωτήσω κάτι. Ο μηχανισμός που λειτουργήσε σήμερα, είναι ο ίδιος μηχανισμός που λειτουργεί στις πανελλαδικές? Όχι, ευτυχώς όχι. Στις πανελλαδικές είναι το λεγόμενο VBI, έχονται κρυπτογραφημένα μηνύματα απευθείας από το Υπουργείο στα σχολεία και το έχουν αναβαθμίσει κιόλας, υποτίθεται το VBI. Τώρα ήταν μια πλατφόρμα που έμπαινε μέσα και γινόταν η κλήρωση. Βέβαια, αυτή η επίθεση που έγινε, αυτό που επικαλείται το Υπουργείο τώρα, δεν ξέρουμε και τι έγινε, είναι γιατί σε δώσει με συναδέλφου πληροφορική, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Πρέπει προφανώς να υπάρχει plan B και σχέδιο και στο νομοσχέδιο, αλλά και θα μπορούσε και σήμερα μια υπουργική απόφαση να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά και για τι πανελλαδικέ, να το πω, παρότι είναι διαφορετικό το σύστημα και πιο ασφαλέ. Επειδή πολλή αριστεία έχει πέσει τώρα τελευταία, τους εφιστούμε την προσοχή λοιπόν, μην κάνουν και κανένα βατερλό στις εξετάσεις που έρχονται, γιατί είναι πραγματικά κρίμα για αυτούς τους χιλιάδες μαθητές, οι οποίοι είναι τα παιδιά της πανδημίας, 2,5 χρόνια κλεισμένα μέσα στο σπίτι, που με κόπο φτάσανε εδώ που φτάσανε, αγωνιζόμενα βέβαια πολλά από αυτά και ενάντια στην Τράπεζα Θεμάτων. Μαζί με αυτά τα παιδιά, και εγώ προσωπικά και χιλιάδες συνάδελφοι έχουμε βρεθεί στον δρόμο, να πούμε και για την Τράπεζα Θεμάτων, για να έχει την βάση αγωγής. Αυτά τα παιδιά λοιπόν δεν μπορούν να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της ταλαιπωρίας, του βασανισμού, να το πω έτσι, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή που είναι για τα παιδιά και τις οικογένειες, στιγμή των εξετάσεων. Μάλιστα. Άρα, καλούμε λοιπόν, τώρα... λοιπόν την κυβέρνηση. Να σας ρωτήσω τώρα, η κυβέρνηση εντάξει, είναι υπηρεσιακή. Καλούμε λοιπόν να μην εφαρμοστεί η Τράπεζα Θεμάτων και σε αυτές τις εξετάσεις, γιατί λέω και πάλι με αυτά που γίνανε, αλλά ούτως ή άλλως να μην εφαρμοστεί, είναι πάει για θέση της Ομοσπονδίας, γιατί ακριβώς είναι ένα σύστημα το οποίο είναι ισοπεδωτικό. Υψώνει μεγάλους φραγμούς, είναι η επιτομή, να το πω αυτό, του Λυκείου Παύλα Εξεταστικού Κέντρου, που έχει εφαρμοστεί όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι σχέδιο, δηλαδή, το Λύκειο να χάσει τον χαρακτήρα του γενικής βαθμίδας, να το πω έτσι, να γίνει εξεταστικό κέντρο. Και η Τράπεζα Θεμάτων είναι η επιτομή όλου αυτού. Επικοινώνησε κανένας αρμόδιος παράγοντας σήμερα με την ΟΛΜΕ, με εσάς? Εμείς τα στείλαμε όλα αυτά. Καμία επαφή. Ούτως ή άλλως εμείς δεν είμαστε συνομιλητές. Είμαστε, επειδή αντιδρούμε σε αυτές τις αναδιαρθρώσεις, δεν μας ρωτάει και ποτέ κανένας. Όπως δεν μας ρωτήσαν για την πανδημία, τόσα συναντήσεις καλούσαμε, τελευταία στιγμή μας φέρνανε. Ανεβάζουν νομοσχέδια στη διαβούλευση μέχρι και πριν κάποιους μήνες και μετά μας καλούν σε κάποια συνάντηση. Και βέβαια τους τελευταίους μήνες δεν έχουμε και καμία επαφή. Λοιπόν. Είναι πραγματικά, οι άνθρωποι είναι τραγικοί. Δηλαδή, το πιο απίστευτο, δεν έχει plan B. Δεν προστατεύεις από αυτή την επίθεση. Δεν ακούς τους εκπαιδευτικούς τους ή άλλους τα χρόνια που λένε για την Τράπεζα Θεμάτων. Μα να γίνεται αυτό το πράγμα σήμερα και να επιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή να το εφαρμόσουν εις βάρος όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και να πω και κάτι, γιατί δεν είναι οι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα, δίνουν μάχη και για αυτές τις εξετάσεις και για τις πανελλαδικές. Γιατί δεν τα ξέρει ο κόσμος. Να σας πω δηλαδή περιστατικά, αν έχω 30 δευτερόλεπτα, έχει τύχει να είμαι αναπληρωτή στην Κεφαλονιά. Να φεύγουμε δύο αυτοκίνητα ξημέρωμα, ένα να σταματάει στη Σάμη, το άλλο στην Αγία Πελαγία, να φεύγουμε με καίκι το πρωί για Ιθάκη, ξημέρωμα, να δοθούν οι πανελλαδικές και να γυρνάμε το μεσημέρι με το πλοίο της γραμμής στη Σάμη για να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις, γιατί δεν δικαιολογούν μια διανυκτέρευση. Έτσι, έτσι δουλεύει το ελληνικό σχολείο, στις πλάτες των αγωνιζόμενων εκπαιδευτικών όλα αυτά τα χρόνια, που δίνουμε την ψυχή μας προκειμένου να μην στερήσουμε από κάνα παιδί τα μορφωτικά του δικαιώματα, αλλά και το δικαίωμα του να μπει στο πανεπιστήμιο. Και όταν εμπλέκεται το κράτος, μας δημιουργεί όχι προβλήματα και εκμεταλλεύεται, να το πω έτσι, και τη συγκυρία προκειμένου να περάσει με τον πιο επιθετικό τρόπο και αλλαγές, οι οποίες είναι εις βάρος των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Λοιπόν, δεν θα τους αφήσουμε για μια ακόμα φορά. Πείτε μας, πότε δίνουν τα παιδιά που δεν έδωσαν σήμερα? Τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου θα δώσουν αύριο, δεν υπάρχει άλλη ημερομηνία, αναγκαστικά. Τα παιδιά της Α και της Β Λυκείου μέχρι τις 15 Ιούνιου που θα τελειώσουν οι εξετάσεις θα στριμώξουν κάποια ημερομηνία, που και αυτό είναι βέβαια πρόβλημα, γιατί καταλαβαίνετε, προετοιμαστήκαν τα παιδιά, τώρα τους βάζουν άλλα μαθήματα και θα δώσουν άλλο μάθημα αργότερα. Κύριε Καργόπουλε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ναι. Είπαμε, είναι επιτελικό το κράτος και άριστο είναι. Αλλά είναι και αυτοί οι hacker. Γεια σου Μαριτίνα. Πέρα σας. Κανείς. Από καλά και πάνω εσείς. Τι να απαντήσει κανείς τώρα. Ο κύριος Καστανίδης τι κάνει? Είναι πάρα πολύ καλά και εκείνος, και από όσο μαθαίνω είναι και στη γραμμή του κόμματος σήμερα, που είχαμε την πρώτη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές 21 Μαΐου. Πάμε να πιάσουμε από την αρχή για να καταλάβει ο κόσμος γιατί λέμε. Είχε έτσι προκληθεί μια αναστάτωση το Σάββατο στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή την απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη να διατηρήσει την έδρα της πρώτης Θεσσαλονίκης. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι μένει εκτός βουλής ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματος, ο Χάρης Καστανίδης. Εκείνος εξέδωσε μια πολύ οργισμένη δήλωση, σύμφωνα, μάλλον στην οποία άφηνε σαφείς αιχμές για την επιλογή αυτή του Προέδρου. Σημείωνε ότι ενημερώθηκε ταυτόχρονα με τον τύπο από τον Πρόεδρο. Έκανε λόγο για προσωπική προσβολή, η οποία πάντως, όπως έλεγε, δεν έκαμπτε την υποχρέωσή του να δώσει μέχρι τέλους τον αγώνα για ενίσχυση της Δημοκρατικής Παράταξης, είτε ως απλός μαχόμενος πολίτης, είτε ως μετέχον στο ψηφοδέλτιο, κάτι που προκάλεσε και έτσι μια παραπάνω αναστάτωση, με τη Χαρλά Τρικούπη να διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται σε καμία περίπτωση τέτοιο ζήτημα. Στην πραγματικότητα δεν θέλανε να σχολιάσουν στη Χαρλά Τρικούπη τη δήλωση του κ. Καστανίδη, αλλά έκαναν λόγο για μια συμβολική κίνηση εκ μέρους του Προέδρου, που επέλεξε την Α Θεσσαλονίκη προκειμένου εκεί να δοθεί με περισσότερη ένταση ο αγώνας, μια και δεν πήγε καλά το ΠΑΣΟΚ εκεί στα βόρεια, σε όλη τη Μακεδονία. Μάλιστα μιλούσαν για μια συμβολική κίνηση αυτή και μια ουσιαστική στη θέση του Στέφανου Παραστατίδη, που εξελέγει στο Κιλκής μετά από μια πολύ επιτυχημένη προεκλογική καμπάνια, ως επικεφαλής του πολιτικού σχεδιασμού της νέας πια καμπάνιας του κόμματος για όλη τη Μακεδονία. Όλα αυτά λοιπόν, συν το ότι διαβεβαίωναν ότι μιλάμε για μια βουλή των 20 ωρών και άφηναν να εννοηθεί ότι την 26η Ιουνίου θα είναι ξανά βουλευτής ο κύριος Καστανίδης, όλα αυτά δημιούργησαν ένα άσχημο κλίμα που σήμερα όμως δεν το είδαμε στις συνεδρίες του Πολιτικού Συμβουλίου. Εκεί υπήρξε μια εισήγηση του Προέδρου, σύμφωνα με την οποία μόνος αντίπαλος πια ξεκάθαρα είναι η Νέα Δημοκρατία και η συντήρηση. Και εκεί ο κύριος Καστανίδης έμεινε πάρα πολύ στη γραμμή του κόμματος, υπερθεματίζοντας αυτή την άποψη. Και νομίζω ότι πλέον πάμε όλοι μαζί, πολύ ενωμένοι, προς τις κάλπες 25 Ιουνίου, αλλήμωνο, πως αλλιώς θα γινόταν. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να πω ότι μιλάμε για τον κύριο Καστανίδη, ιστορικό στέλεχος, έτσι, του ΠΑΣΟΚ, πρώτος Σταυρού στην εκλογική περιφέρεια επάνω. Θα έλεγα μάλιστα και με μακρά πολιτική κοινοβουλευτική θητεία και με γνώσεις άνθρωπος, σοβαρός άνθρωπος. Έχουν πολλές θητείες σε υπουργεία. Προφανώς. Και τα σημειώνω αυτά γιατί η ανακοίνωσή του δεν περιείχε μόνο το χαρακτηρισμό ότι επρόκειτο περί προσωπικής προσβολής αυτό το οποίο έκανε ο Ανδρουλάκης, αλλά μάλιστα απευθυνόμενος ουσιαστικά στον Ανδρουλάκη, του είπε δεν τηρείς κανένα κανόνα διοντολογίας και ότι συμμετέχει σε μια εποχή έκπτωσης πολιτικής. Κάπως έτσι ήταν. Ήταν αρκετά σκληρή ανακοίνωση. Γι' αυτό και δεν θέλησαν να απαντήσουν. Καλά, όχι μόνο γι' αυτό, γιατί το μόνο που τους έλειπε τώρα στο ΠΑΣΟΚ είναι μια νέα περίοδος ισοστρέφειας, πηγαίνοντας προς κάλπες. Παρόλα αυτά, εντάξει, θεωρείται λήξαν σήμερα τουλάχιστον. Αυτό ήταν το κλίμα που βγήκε και από τον κύριο Καστανίδη. Γιατί λήξαν θεωρείται από τη Χαρλά Τρικούπη εξ αρχής για ευνόητους λόγους. Από τον κύριο Καστανίδη. Σήμερα στο ΠΑΣΟΚ τσακώνονται με ποιον, με Νέα Δημοκρατία ή με ΣΥΡΙΖΑ τσακώνονται? Με Νέα Δημοκρατία μόνο μέχρι τις 25 Ιουνίου. Α.

Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Πάμε στην αγαπημένη μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Τι έχουμε βούλευμα για Νοβάρτης? Έχουμε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, με το οποίο απαλλάσσονται ο πρώην στέλεχος της Νοβάρτης Ελλάς, Κωνσταντίνος Προυζής, ο καθηγητής Νίκος Μανιαδάκης, καθώς και τρία στελέχη της μητρικής εταιρείας της φαρμακοβιομηχανίας, για το αδίκημα της δωροδοκίας στα 10 πολιτικά πρόσωπα, τα γνωστά πολιτικά πρόσωπα, για τα οποία είχε πάει δικογραφία στη Βουλή το 2018. Δεν προέκυψαν λοιπόν στοιχεία και έτσι απαλλάσσονται. Απαλλάσσονται επίσης και για την δωροδοκία μη πολιτικών προσώπων, όπως είναι υπάλληλοι. Εδώ όμως η απαλλαγή δεν είναι λόγω έλλειψης στοιχείων, αλλά λόγω παραγραφής. Και συγκεκριμένα λόγω της αλλαγής του ποινικού κώδικα, που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2019, η δωροδοκία υπαλλήλου έγινε πλημέλημα, οπότε έχει πέσει σε παραγραφή. Όμως, ο οικονομικός εισαγγελέας έδωσε παραγγελία για την άσκηση κακουργηματικής ποινικής δίωξης για δωροδοκία και ξέπλυμα δρόμικου χρήματος σε βάρος 15 γιατρών και η έρευνα βέβαια για τους γιατρούς συνεχίζεται. Ναι, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα. Σύμφωνοι, δεν το καταλαβαίνω όμως τώρα αυτό. Καλά, απαλλάσσονται, εντάξει. Βασικά δεν δωροδοκήθηκαν, Νίκο μου, πολιτικά πρόσωπα. Δεν απαλλάσσονται ότι... για τους υπαλλήλους. Ναι, αυτή είναι μια απόφαση από πριν. Όχι να πω ότι δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Ναι, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται να συνεχίζεται η κακουργηματική δίωξη για αυτούς που τα πιασαν ή φέρονται να τα πιασαν. Για τους γιατρούς, λέει. Ναι, για τους γιατρούς. Αλλά να μην υπάρχει δωροδοκών. Να μην διώκεται κάποιος ότι τους δωροδόκησε. Από ποιους το άπιασαν? Πρόσεξε. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση λέμε ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα που προανέφερα δεν δωροδόκησαν τα 10 πολιτικά πρόσωπα και δεν δωροδόκησαν και υπαλλήλους, μη πολιτικά πρόσωπα. Σύμφωνο. Δεν λέει το βούλευμα ότι δεν δωροδόκησαν γιατρούς. Α. Η έρευνα για αυτούς συνεχίζεται, για τους γιατρούς. Αλλά αυτό που ήθελα να πω ότι είναι εν ολίγης το πρόβλημα, το θέμα, η υπόθεση, το σκάνδαλο, όπως θες αποκάλεσε το και έχει αποκαλυφθεί με όλα, είναι σκάνδαλο που αφορά μόνο. Ναι, ξαναλέω, επειδή εγώ ήμουν κάτω στην Τριανταφυλλοπούλου όταν εσείς διδασκόσαστε πάνω στις Βόλου τα νομικά και δεν τα καταλαβαίνω καλά. Έχουμε λοιπόν δίωξη, έρευνα για το αν κάποιοι γιατροί ή κάποιοι άνθρωποι τα πιάνανε. Με μία μικρή δυσκολία. Ναι. Μόνο για τους γιατρούς. Μάλιστα. Μόνο για τους γιατρούς. Ότι οι γιατροί, ναι, δηλαδή τα πέρνανε για να προωθούν προϊόντα. Προϊόντα, ναι, ακριβώς σύμφωνα με τη δίωξη. Από ποιους τα πέρνανε? Για να προωθούν, προωθούν. Από ποιους? Από στελέχη της Νοβάρτης, λογικά, τα οποία θα δούμε στην πορεία ποια θα κατηγορηθεί και γιατί. Αλλά όχι για τους συγκεκριμένους, γιατί υπήρξε παραγραφή, ή εντάσσονται στην έρευνα και αυτοί οι οποίοι σήμερα παραγράφηκαν? Άλλο οι γιατροί, άλλο. Όχι, δεν μιλάω για τους γιατρούς, λέω για τα στελέχη. Ναι. Οι γιατροί τα πιάνανε. Τα κάποιοι τους τα δίνανε. Απαλλάχθηκαν για την δωροδοκία των πολιτικών και για μη πολιτικά πρόσωπα, όπως είναι υπάλληλοι. Και οι γιατροί. Από εκεί και πέρα. Όχι οι γιατροί, λέτε. Για τους γιατρούς η έρευνα συνεχίζεται. Ήδη ο οικονομικός εισαγγελέας ζήτησε να διωχθούν κακουργηματικά 15 γιατροί και η έρευνα και για άλλους γιατρούς πριν των 15 που λέω συνεχίζεται και να δουν αν και αυτοί έχουν πάρει χρήματα από την ΟΠΑΠ για να προωθήσουν. Το θέτω διαφορετικά. Θέλω την ανοχή σου. Εγώ λέγομαι Μπογιόπουλος. Βεβαίως. Λέγομαι Μπογιόπουλος. Μάλιστα. Και έχω μία φαρμακευτική εταιρεία. Και λέγανε ότι δωροδόκησα τη βουτσά απέναντί μου. Αλλά αυτό παραγράφηκε για μένα. Εντάξει. Δεν είσαι γιατρός. Όχι, δεν είμαι γιατρός, λέω. Έχω τη φαρμακευτική, λέω. Έχω φαρμακευτική εγώ. Εγώ την έχω, Μπογιόπουλος. Και δωροδόκησα τη βουτσά που είναι γιατρός. Που είναι γιατρός, εγώ τη δωροδόκησα. Μάλλον. Εκεί δεν έχουμε παραγραφή, ξαναλέω. Άρα εκεί λοιπόν, αν πιάσουν ότι η βουτσά τα πιάσε που είναι γιατρός, θα βρούνε και ποιος της τα έδωσε. Ναι, θα πρέπει να πούνε και από πού τα πήρε. Εάν αυτός που της τα έδωσε ήμουν εγώ, που έχει παραγραφεί ό,τι έχω κάνει, αν έχω κάνει, ξαναμπαίνω στο κάδρο. Δεν έχουν παραγραφεί ό,τι έχεις κάνει για οτιδήποτε. Έχουν παραγραφεί για αυτά που είπα συγκεκριμένα. Μάλιστα. Για μη πολιτικά πρόσωπα υπαλλήλους και απαλλαγή για τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Όσον αφορά τους γιατρούς, η έρευνα δεν έχει κλείσει. Συνεχίζεται. Μάλιστα. Για τους γιατρούς και μόνο, έτσι. Για τους γιατρούς. Για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί στο τέλος μπορεί να μην υπήρξε ποτέ και σκάνδαλο Νοβάρτης, μάλλον δεν υπήρξε ούτε Siemens. Γιατί θυμάμαι, απειλάγησαν όλοι και τότε. Έγινε, Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εκεί οι παραγραφές είχαμε και διάφορα. Είχαμε, τέλος πάντων, εντάξει, είναι ότι να σου πω κάτι, ότι σε αυτή τη χώρα αυτές οι υποθέσεις εμείς δεν κοιτάμε με το που ξεσπούν, με το που αποκαλύπτονται να πάνε να πάρουμε τα λεφτά όπως κάνουν αλλού. Εμείς τα φέρνουμε από εδώ, από εκεί, χρόνια, Όσπου φτάνουμε. Και αν θυμάμαι καλά, αυτό που άλλαξε τότε στον ποινικό κώδικα του 19, 4 χρόνια τώρα, δεν ξαναματάλλαξε. Για να μην επικαλούμαστε την αλλαγή του ποινικού κώδικα του 19. Όχι, εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Θα πρέπει να πούμε κάτι, Νίκο μου. Έστω και μία μέρα να ισχύσει. Α, βέβαια, ναι. Και πάει με τον ευνοϊκότερο. Είναι το προγενέστερο ευνοϊκότερο. Δηλαδή, και αλλαγές να γίνουν δεν έχει να κάνει από τη στιγμή που τα αδικήματα τελέστηκαν τότε που τελέστηκαν. Οπότε δεν πείθεται τέτοιο θέμα. Πάνε με τον ευνοϊκότερο νόμο. Τους χαιρετισμούς μου στη Siemens. Φιλιά, γεια. Λοιπόν, τα παραγράφω όλα και πάμε σε διάλειμμα. Σταθμούς και πλατείες που με πας δεν σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω. Τη φωνή σου ακούω, μα τι λες, δε σε πιάνω. Ελλάδα βέμπο μου και με Παρθένα και Τροτεζά μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ένα πάθος παράφορο. Τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω. Σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι. Κι από ένα κλαράκι του κρεμού σου κρατιέμαι. Ελλάδα βέμπο μου και με Παρθένα και Τροτεζά μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ και Καλογρέζα μου. Ελλάδα, βέμπο μου και μέρη λίμωνο ρόε. Ελλάδα, Ελίτη μου και την καραλαμπό. Ελλάδα, μάγισσα, Παρθένα και Τροτεζά μου, Ελλάδα, Τούμπα, Αλκαζάρ. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη. Χαιρετίσματα στο Γιώργο που μας ακούει από τη Γενέβη. Κύριε Πέτρο, να είστε καλά. Κύριε Αναστάση, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα στον Απόστολο, καλησπέρα στον Θανάση. Θωμά μου και καλή μου, αύριο, επ' αυτού που μου γράφετε, αύριο, υπομονή μέχρι αύριο. Δεν θα το ξεπετάξουμε έτσι αυτό. Αύριο. Κύριε Βαγγέλη, είστε τόσο αριστερός που ένα πράγμα έχω να σας ευχηθώ. Έναν και δύο και τρεις και 100 μαρατζίδιδες. Αυτό σας εύχομαι. 100 μαρατζίδιδες. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο Θεοδό στον Πάνου. Θεοδός, καλησπέρα. Μας ακούει ο Θεοδόσης. Καλησπέρα. Βέβαια, έλα, και σας ακούω. Εσείς τι έγινε πάνω με τους συνοριοφύλακες, τι γίνεται? Ακριβώς, 5 συνοριοφύλακες έχει συλλάβει η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος. Και τους έχει συλλάβει γιατί? Γιατί υπάρχουν στοιχεία ότι συνεργάζονταν με δουλέμπορους στην απέναντι πλευρά των συνόρων, προκειμένου στην Τουρκία. Έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής, έχουν διαπιστωθεί επικοινωνίες του συνοριοφύλακα που φαίνεται να είναι, φέρεται να είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης ομάδας των 5 συνοριοφυλάκων, να έχει διαδικτυακές επικοινωνίες με τουλάχιστον 2 δουλέμπορους, Τούρκους δουλέμπορους, οι οποίοι παρέκαμπταν τα συστήματα ασφαλείας και έφερναν στην Ελλάδα παράτυπους μετανάστες. Φαίνεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά και οι υπόλοιποι, οι συναδελφοί του που έχουν... Δυστυχώς είχαμε πρόβλημα, ωστόσο ακούσαμε το ρεπορτάζ για το τι φέρεται να συμβαίνει εκεί πάνω και βεβαίως θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι γίνεται χαμός στο Κόσοβο. Μαθαίνω τώρα, βλέπω εδώ ότι υπάρχουν 11 τραυματίες του ΝΑΤΟ και ανταλλαγές πυροβολισμών και 9 η ώρα, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχει έκτακτο διάγγελμα του Βούτσιτς. Είναι η Τζένι. Τζένι, καλησπέρα. Εδώ είμαι, καλησπέρα. Είμαστε σε αναμονή του διαγγέλματος του Αλεξάνδερ Βούτσιτς, καθώς έχει κλιμακωθεί πολύ επικίνδυνα η ένταση στο βόρειο Κόσοβο και συγκεκριμένα στην πόλη Σβέτσαν αυτή την ώρα, όπου σημειώθηκε η συμπλοκή της μονάδας καταστολής διαδηλώσεων της Διεθνούς Ειρηνευτικής Δύναμης με Σέρβους διαδηλωτές. Η ομάδα του ΝΑΤΟ αρχικά έκανε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων Κρότου. Οι διαδηλωτές απάντησαν πετώντας πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ πυρπόλησαν και όχημα της αστυνομίας του Κοσόβου. Η σερβική τηλεόραση μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες και στις δύο πλευρές, ενώ δύο από τους διαδηλωτές φαίνεται πως φέρουν πιο βαριά τραύματα. Οι εντάσεις έχουν ξεκινήσει ήδη από σήμερα το πρωί. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα, καθώς είχαμε μία συγκέντρωση στην ίδια πόλη από σερβόφωνους οι οποίοι ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για την παρουσία αστυνομίας στα δημοτικά κτίρια. Και το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολύ έντονα επεισόδια. Ξεσπάσαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Σέρβων και Αλβανόφωνων μετά τις δημοτικές εκλογές. Να θυμίσουμε πως ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κ. Βούτσιτς, είχε καταγγείλει νοθεία και είχε διατάξει το στρατό να μετακινηθεί προς τα σύνορα. Την Παρασκευή η αστυνομία του Κωσόβου επενέβη σε 4 πόλεις στο βορρά για να διαλύσει συγκεντρώσεις του σερβικού πληθυσμού, οι οποίοι εμπόδιζαν νεοεκλεγέντες δημάρχους να αναλάβουν καθήκοντα. Οι δήμαρχοι αυτοί εξελέγησαν σε έκτακτες εκλογές που έγιναν στις 23 Απριλίου χωρίς τη συμμετοχή των Σέρβων. Η προσέλευση σκάλπες δεν είχε ξεπεράσει το 3,5% και η σερβική κοινότητα στο βόρειο Κόσοβο θεωρεί μη έγκυρο το αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου εμποδίζουν τους νεοεκλεγέντες να μπουν στα δημοτικά κτίρια και να αναλάβουν καθήκοντα και έτσι ξεκίνησε αυτός ο νέος κύκλος βίας στα βόρεια του Κωσόβου. Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε? Θα πάμε στην Ισπανία, εκεί όπου είχαμε μία ήττα σοκ για τον πρόεδρο Πέδρο Σάντσεφ. Τουλάχιστον δημοσκοπήσεις δεν έδειχναν πως θα υποστεί μία τέτοια ήττα. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαλύσει τη Βουλή και ότι η χώρα πάει σε πρόωρες εκλογές στις 23 Ιουλίου. Ήταν προγραμματισμένες αργά για το φθινόπωρο, λόγω των αποτελεσμάτων των χθεσινών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Το κόμμα του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, υπέστη πολύ βαριά ήττα. Το Δεξιό Λαϊκό Κόμμα, που είναι στην αξιωματική αντιπολίτευση, ήταν ο μεγάλος νικητής της χθεσινής βραδιάς, αλλά και το ακροδεξιό Vox, το οποίο είναι ούτως ή άλλως τρίτη δύναμη στο κοινοβούλιο, αλλά φαίνεται πως έχει ενισχύσει και την παρουσία του σε δήμους και περιφέρειες. Είναι ενδεικτικό πως το Λαϊκό Κόμμα πήρε 6 από τις 10 περιφέρειες όπου μέχρι χθες κυβερνούσε το Σοσιαλιστικό Κόμμα, και μιλάμε για περιφέρειες με πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό και πολύ μεγάλη σημασία στην Ισπανία σε ό,τι αφορά στην διακυβέρνηση, όπως είναι αυτή της Βαλένθια και της Αραγωνία. Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης ανάμεσα στον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά κυρίως μετά την απελευθέρωση, στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί. Και ο καθένας έχει τη δική του ηρωική ιστορία. Ακροναυπλία, οροπός, τρίκερι, θανατονίσια, όπως ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος και τόσα άλλα. Είναι τόποι που διηγούνται θυσίες, βασανιστήρια του λαού, των κομμουνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης, ενάντια στην τριπλή κατοχή των Γερμανών, των Ιταλών και των Βουλγάρων και των ντόπιων βέβαια συνεργατών τους. Εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι και αξιοπρεπείς που διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου. Τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς και του μόχθου, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους, μια άλλη κοινωνία, μακριά και πέρα από την αδικία και την εκμετάλλευση. Η Μακρόνισος όμως ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος καταδίκαζε τη φασιστική κτηνοδία, που οργάνωνε δίκες για τους ναζί εγκληματίες πολέμου. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων. Τότε λοιπόν, και σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και δημοκρατικού κόσμου, το κράτος των δοσύλλογων, χρησιμοποιώντας τις ναζιστικές πρακτικές και την πείρα του Auschwitz και του Dachau, με προτροπή και στήριξη από τους Αγγλοαμερικάνους, δημιούργησε το κολαστήρι της Μακρονήσου. Ήταν εκεί που με εντολή του κατά τ' άλλα γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου, ζητούνταν να υπογραφούν δηλώσεις μετανοίας. Ήταν εκεί που όλοι τους, όλος ο περίφημος αστικός πολιτικός κόσμος, τι έβλεπε? Αυτό το οποίο έβλεπε ήταν μια νέα ΕΔΕΜ. Αυτό που έβλεπαν ήταν ένα νέο Παρθενώνα. Ο Οργανισμός Αναμορφώσεως Μακρονήσου, έτσι το λέγανε, δεν ήταν έργο κάποιων ακραίων, ήταν όλος ο αστικός πολιτικός κόσμος. Ήταν παράγοντες του πολιτισμού, ήταν σύσσωμη η επίσημη ηγεσία της Εκκλησίας, που στήριξαν και χειροκρότησαν. Ήταν από τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, για τον οποίο ο Οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τα λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών, τιμημένος τόπος και παρθενώνας του νέου ελληνισμού, έτσι έλεγε ο Κανελόπουλος, μέχρι το Ρέντι, αυτός ήταν κεντρώος, αυτό παρίστανε, για τον οποίο η Μακρόνησος ήταν νήσος ελευθερίας, προόδου και ηθικής και πολιτιστικής αναπλάσεως. Μέχρι τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, μετέπειτα πρόεδρο της Δημοκρατίας, που έβρισκε σε αυτόν τον τόπο εξορίας, τι, ένα αναρωτήριο ψυχών και μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τι ήταν για τον Τσάτσο η Μακρόνησος? Μία νέα ΕΔΕΜ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Μία νέα ΕΔΕΜ. Χτες συμπληρώθηκαν 76 χρόνια από το άνοιγμα εκείνης της κόλασης. Ήταν 26, από τις 26 ως 28 Μάη του 1947, που η κόλαση άνοιξε